أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خطي نام ذكرت تتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้วันอังคารที่19มิถุนายนโอเคก็ฉันจะพูดถึงความหมายของกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะห์ช่วงที่ต่อเนื่องจากเรื่องมารยาทผู้บริจาคทานหรือผู้ทำซอดาเกาะห์ผู้ให้ทานในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่มีรายละเอียดมากมายนะครับในช่วงนี้จากซูเราะห์อัลบะเกาะห์ที่ได้ร่างศาสนาบัญญัติอันล้ำค่าสำหรับมนุษยชาติที่ต้องการก่อให้มีความมั่นคงเกิดกับชีวิตในสังคมโลกเพราะอิสลามไม่ได้บัญญัติศาสนาบัญญัติต่างๆเพื่อให้คนใดเนี่ยได้มีความมั่นคงหรือมีความสุขกับตัวเองอย่างเดียวศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บังคับบัญชาให้ใช้โดยรวมไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวอิสลามไม่ใช่มารยาทส่วนตัวไม่ใช่กติกาส่วนตัวไม่ใช่กรอบสำหรับคนหนึ่งหรือคนเดียวแต่หาใช่เป็นระบอบเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่เราสร้างไว้และสอดคล้องกับพระประสงค์อันบริสุทธิ์ของผู้สร้างธรรมชาติและต้องการให้ธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างไว้นั้นได้ดำรงหรือเป็นไปด้วยความถูกต้องความเรียบร้อยจึงมีกฎทางธรรมชาติและมีกฎทางมนุษยชาติกฎทางธรรมชาติที่จะทำให้สรรพสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดำเนินชีวิตของมันตามระเบียบของมันซึ่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกดวงดาวต่างๆสิ่งต่างๆและกฎของมนุษยชาติก็คือกฎที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยได้อยู่ในสภาพแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งลักษณะความเป็นมนุษย์นั้นได้มีคุณสมบัติที่เป็นศาสนาบัญญัติไม่มีคุณสมบัติที่เป็นข้อคิดหรือข้อวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวหมายถึงที่มนุษย์ได้คิดว่านี่จะได้เป็นมนุษย์เนี่ยต้องกระทำเช่นนั้นโดยไม่คำนึงถึงศาสนาบัญญัติทางพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่กำหนดสิ่งที่มนุษย์กำหนดเองเ ให้เป็นกติกาหรือเป็นคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นี่ย่อมไม่เป็นเช่นนั้นหากศาสนาบัญญัติไม่รองรับอย่างที่สหประชาชาติได้กำหนดสิทธิมนุษยชนระบุเลยนะสิทธิมนุษยชนต้องมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใดๆก็ตามสิทธิจะเป็นฮินดูจะเป็นมนุษย์เป็นยะฮูดเป็นนัสรอเป็นมุสลิมเป็นคนบูชาไฟบูชาวัตถุเวทบูชาตัวเองบูชาชัยฏอนต่อตามกฎของศาสตร์ประชาชาติท่านมีสิทธิปฏิบัติอย่างบริบูรณ์แต่กฎแห่งมนุษยชาติที่เป็นศาสนาบัญญัติไม่อนุญาตولا يرضى لعباده الكفر فهم ما يفضلك فهم نيوم نيانيات ما يفضلك كي باوكم فهم يجب أتشير فهم نيوم هنا سورة البقرةช่วงที่ได้พูดถึงเรื่องบริจาคทานมารยาทของการทำซอดาคอการบริจาคทานเราจะไม่ได้สังเกตว่าคุรานนี้มีความสามารถสูงมีวิสัยทัศน์กว้างขวางในการที่จะดำรงไว้ซึ่งสภาพแห่งความเป็นมนุษย์แห่งความเป็นคนในทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่มีกฎหมายใดๆไม่มีปรัชญาไม่มีศีลธรรมใดๆของใครก็ตามที่จะให้บรรทัดฐานสำหรับมนุษย์เนี่ยจะได้ดำรงซึ่งคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์หนึ่งเหมือนอัลกุรอานมารยาทแห่งการทำซะดะเกาะห์หรือการบริจาคทานจะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งให้เราได้ผูกพันกับอัลกุรอานตระหนักว่าโลกนี้ไม่รอดถ้าไม่กลับมาหาอัลกุรอานประชาชาติอิสลามก็ไม่รอดไปไหนไม่ได้พระราชบัญญัติบริหารองค์กรมุสลิมมันขัดหูขัดใจสำหรับใจที่เชื่อว่ามันไม่มีอะไรจะบริหารชีวิตดีไปกว่าอัลกุรอานหรือศาสนาบัญญัติอิสลามการตรากฎหมายนี่ไม่ใช่ประเด็นตรากฎหมายมาตรา1มาตรา2หมวด1หมวด2ให้มันสอดคล้องกับอัลกุรอานก็ไม่มีปัญหาเพราะการที่มีมัซฮับมีศาสนามีตำรานิติศาสตร์อิสลามมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาสำหรับสังคมหรือโลกมุสลิมเพราะบรรดาศาสนาบรรดามัซฮับแนวคิดของนักปราชญ์อิสลามมันล้วนแล้วเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากศาสนาบัญญัติกุลลุมินรอซูลิลลาฮิมุลตะมินซุทั้งหมดนี้ก็เอามาจากนบีไม่มีนะมัซฮับนึงเนี่ยจะบอกว่าเองทัศนะเองเนี่ยมีตัวบทนบีทัศนะของฉันเนี่ยเอามาจากพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเอามาจากตัวบทหลักฐานในกุรอานและซุนนะห์ไม่มีอิหม่ามใดที่บอกว่าฉันมีทัศนะไม่เอาหลักฐานไม่มีเขาต้องมีหลักฐานอยู่ที่ว่าพิจารณาหลักฐานอันไหนที่มัน ข็งแรงกว่าอ่อนกว่าน่าจะมีเหตุผลมากกว่าใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของมาซ่อนของสิ่งประโยชน์ที่อิสลามเอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดขึ้นให้ห่างจากอันตรายหรือความเสียหายที่ศาสนาส่งเสริมให้ห่างไกลนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเป็นคุ้มครองมาดูสิครับในอายะห์273อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบรรทัดฐานหรือมารยาทให้กับสังคมมุสลิมในการบริจาคทานในการรับทานรับซอดาเกาะห์อย่างไรบาดอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء للتمليك لام للتمليك هاي على خلاص كوني محزوب ما يسموه بين كبياتي أي ملاو لكم لي أي ما هي بين كي خوجة بين كي روك هاي على كم يسموه هاي بريجة ثان هاي كايلة للفقراء هاي بريجة كل هاي بريجة ثان للفقراء فقراء بن ضروا فتكم فقير فقير إيكا فتكم فقراء فقه يقتل بندافو يقتل الذين أحصروا تيتو تمتطوة أين مداري تقلوم ما يسمى دنتان ثم هاتينที่สบิลิลลาห์ที่ถูกจำกัดตัวนี่ก็เนื่องจากว่าอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์ที่สบิลิลลาห์ لا يستطيعون ضربا في الأرض โดยที่พวกเขาไม่สามารถจะเดินทางไปในดินแดนอื่นๆได้ضربا นี่ในภาษาอาหรับแปลว่าตีอันนี้เป็นสำนวนضرب ضد طيب دين ما مش هي ده تام خمسه ضرب طيب دين مش هي ضرب ده سموه انت ودن كان يقول ان كان من ايه يعني ايش سموه كما ضرب الارض ودن كان هو في ถูก จํากัด ตัว ใน หน ทาง อัลเลาะห์ ไม่ สามารถ ทํามาหากิน เดินทาง เพื่อแสวงหาอาชีพต่างๆเพื่อเป็นรายได้เนี่ยให้ทานไอ้ซอดาเกาะห์กับกลุ่มเหล่านี้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ที่ยากจนแล้วเนี่ยแล้วไม่มีโอกาสที่จะทำมาหากินก็ยังมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะอีกลักษณะนึงيحسبهم الجاهل أغنياء هو كما يروك وفو خوف فو مني يحسبهم الجاهل جاهل تمني جاهل هو كما يروك دي كل نفسي سوى التكا وفو مني تيب فو مني تيكا يعني مش هيني ميروك ใครก็ได้เนี่ยเห็นคนที่แบบว่ามีศักดิ์ศรีไม่ขยันขยอใครไม่ไปจู้จี้ใครไม่ไปขอเขาอ่ะเขาก็ออกพวกที่ไม่ขอนี่ก็แน่น่าจะเป็นคนรวยไม่มีคนที่คิดแบบนี้เนี่ยไม่มีคนงมงายคือคนไม่รู้เนี่ยจากลักษณะสมมติจาฮิลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำประนามหรือคำด่าไม่เหมือนที่เราใช้อย่างจะเฮนะจะเฮก็คนที่ไม่รู้บางครั้งนี่นะจะเฮเนี่ยเราพูดด้วยความภูมิใจผมเนี่ยเป็นจะเฮหมายถึงว่าเป็นคนจะเฮเป็นคนไม่รู้ในเรื่องนี้ และคนที่สารภาพว่าตัวเองไม่รู้ในเรื่องนี้จึงปิดปากไม่พูดนี่นะน่าภูมิใจนะน่าภูมิใจไม่เหมือนคนที่ไม่รู้ฮะแต่ชี้ไม่รู้ก็ไม่ต้องชี้แต่ที่เองไม่รู้แล้วก็ชี้เพราะว่าตะคุมนี้นะคุมพวกคนยากจนที่ถูกจำกัดตัวไปไหนไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้ก็ยังมีมารยาทมีศักดิ์ศรีคนที่ไม่รู้คนที่ไม่มองถึงความลับจริงๆนะหรือไม่รู้ไม่เห็นความลับจริงๆของคนเหล่านี้คิดตัวพวกเขาเป็นผู้นั่งนี่เป็นคนรวยนี่นะจะฝึกอันเนื่องจากความสงบเสงี่ยมเกี่ยวตัวเนื่องจากสำรวมตัวจากลักษณะคนจู้จี้คนที่ชอบไปขยันขยอไปก่อความเดือดร้อนกับคนอื่นขออยู่นั่นไม่เขาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยไปไหนนี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าคนนี้ยากจนไม่เคยแบนมือไม่เคยขอไม่เคยจี้ไปขยันขยอกับคนนู้นคนนี้นี่แบบจ้าสุขก็คำว่าจ้าสุขเนี่ยเป็นนามนะมาจากราชเนี่ยคืออัฟฟะอัฟฟะนามที่กว้างกว่าอัตตาสุตาสุนี่คือการที่ทำตัวให้สงบเสงี่ยมนามของมันนี่ก็คืออาซาฟความสงบเสงี่ยมคืออาซาฟอาซาฟก็คือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์สตรีผู้หญิงที่ไม่เป็นคนสาธารณะนั่นนะเขาเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาซาฟอาซาฟแปลว่าสงบเสงี่ยมความสวยงามของเธอเนี่ยไม่ใช่สิ่งสาธารณะมันไม่ใช่ของโชว์เขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอาซาฟแต่ผู้หญิงที่ชอบโชว์ความสวยงามเนี่ยไม่ได้สงวนเชิญดูนี่ไม่มีอาซาฟไม่มีความบริสุทธิ์คนยากจนเนี่ยเนื่องจากความเรียบร้อยความบริสุทธิ์ของเขาศักดิ์ศรีของเขาเขาจะไม่ขอไม่เรียกร้องถึงแม้ว่ามีสิทธิ์ถึงแม้ว่ามีสิทธิ์ประเภทที่ว่าไม่ขอถึงแม้ว่ามีสิทธิ์ที่จะขอเมื่อไหร่จะมีสิทธิ์ขอแล้วเมื่อไหร่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะขอในอิสลามก็มีข้อคิดเมื่อไหร่ท่านมีสิทธิ์ถ้าขอนี่ตำหนิไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ท่านเมื่อขอนี่ถูกตำหนิผิดหลักการอาจจะมีบทลงโทษในโลกดุนยานี้อาจจะถูกตำหนิถูกประณามในโลกอาคิเราะห์จะมีการประมาณมีการลงโทษด้วยอย่างที่เราจะทราบกันครับตัวตาริฟุฮุมบิซีมาฮุมโดยที่เจ้าจะรู้จักเขาได้บิซีมาฮุมด้วยเครื่องหมายบิด้วยบิแปลว่าด้วยซีมาฮุมเครื่องหมายของพวกเขาอันนี้แหละที่ผมบอกว่าคุรอานเนี่ยพูดคุยกับคนทุกระดับพูดคุยกับคนที่เข้าใจง่ายและพูดกับคนที่มีความสามารถสูงโดยที่อาจเข้าใจสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจก็ได้แต่นั้นท่านนบีเคยบอกกับอิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮุมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมุตตะวีลอัลลอฮ์เขามีความรู้ด้านศาสนาและอัลลิมสอนเขาอัตตะวีลคือความหมายการอธิบายอัลกุรอานภาษาอาหรับคนจะไม่รู้ภาษาอาหรับจะไม่รู้อาหรับจะอ่านก็รู้ เข้าใจแต่เข้าใจไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแม้แต่นั่งอาหรับนะว่าแต่ว่าอาหรับบางคนเนี่ยอ่านกุรอานเต็มหมดนะครับคำศัพท์ต่างๆเนี่ยเขาสายอ่านกุรอานอาหรับอ่านกุรอานนี่แต่ไม่เข้าใจสักคำนี่บางคนก็ไปอิจฉาโอ้ยอาหรับนี่มันเนรคุณเนี่ยมัดเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันรู้ภาษาอาหรับจะรู้สิมันรู้ภาษาอาหรับแล้วไม่อ่านกุรอานจริงเนี่ยอาหรับนี่คือท่าทีกับอัลกุรอานนี่เหมือนคนที่ไม่ใช่อาหรับอุกุรอานนี่กูจะอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ก็มีที่อ่านกุรอานอ่านกุรอานแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องไปถามมุลามามีที่อ่านแล้วก็เดาจะเป็นอย่างนั้นมีคนที่เดาแล้วรู้ว่าตัวเองเดาก็รอให้เจออะไรมันก็ไปถามแล้วมีคนที่เดาแล้วนึกว่าเดาได้ความหมายกุรอานที่เดาได้ก็มีเยอะนะไอ้พวกนักเขียนนักสื่อเนี่ยเวลามีเรื่องประเด็นอะไรเรื่องศาสนาเนี่ยก็จะมักจะหยิบยกอัลกุรอานอะไรนี่มาอ้างโดยไม่คำนึงว่าความรู้เกี่ยวกับความหมายกุรอานเนี่ยมันต้องมีกติกามีวิชาการอัลลอฮ์เลยบอกว่าตาริฟุฮุมเจ้ารู้จักเขาด้วยเครื่องหมายของพวกเขาเจ้าอุมมุฮัมมัดและคนที่ได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าให้แก่คนยากจนให้ทานคนยากจนประเภทที่คนไม่รู้เนี่ยคิดว่าเขาเป็นคนรวยแต่คนที่รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่รวยเป็นคนยากจนแล้วจะรู้ยังไงก็มีสองวิธีหนึ่งคือเราเจาะเข้าไปดูไปเห็นในสภาพชีวิตเขาคนเนี่ยพอออกข้างนอกเนี่ยแต่งตัวเหมือนคนรวยเลยนะเอาไปดูในบ้านเนาะไม่มีน้ำจะกินเขามีแบบที่แต่งตัวข้างนอกให้คนนึกว่าเป็นคนรวยจะได้ไม่มีใครดูถูกรักษาศักดิ์ศรีรักษาความเป็นมนุษย์ก็เข้าไปหาที่บ้านเนี่ยจึงรู้ว่าคนนี้ยากจนแต่นี้มันไม่ใช่เครื่องหมายไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เครื่องหมายเครื่องหมายที่คนรู้จะรู้เป็นเครื่องหมายที่สามารถรู้ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นความสามารถพิเศษสำหรับบางคนละสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนะฟีซาลิกะลาอายาติลิลมุตะวัซซิมีนสัญญาณต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ตั้งไว้ในโลกนี้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้การทรมานประชาชาติในยุคก่อนหรือสิ่งที่มันเกิดกับธรรมชาติย่อมเป็นสัญญาณอายะห์ลิลมุตะวัซซิมีนสำหรับคนที่ไตร่ตรองค้นหาพิจารณาพวกนี้จะสามารถรู้ความลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นท่านอิหม่ามชาฟิอีเดินทางกับมารดาของท่านขณะเดินทางก็แวะถึงเต็นหนึ่งเลยท้องกะลีสายก็ปกติถ้าเดินทางแล้วก็มีคนอยู่ในจุดหนึ่งในทะเลทรายเนี่ยก็ตามมารยาทระดับนี้ก็จะทำบุญเลี้ยงอาหารอะไรนี้เป็นมารยาททั่วไปหมดละพอถึงเต็นเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีได้เห็นเจ้าของบ้านเจ้าของเต็นเนี่ยก็บอกกับแม่ผ นเงียบเดี๋ยวเข้าบ้านเขาเลยดูท่าทีหน้าตาเขาเลยเป็นคนที่เหนียวเป็นคนที่เหนียวก็ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้อะไรเลยนะก็ปรากฏว่าจริงพอเข้าเนี่ยไม่ได้เลี้ยงไม่ยอมเลี้ยงไม่ให้อะไรการที่เราบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่ามีคนในสังคมเนี่ยสามารถดูเขาบางเรื่องก็อ่านออกอ่านดูแล้วก็รู้ดึงหลังดึงลึกดึงในมันเป็นยังไงเนี่ยภาษาเราเรียกว่าซีรอซะมันมีเขาอ้างว่าเป็นวิชาตำนานคุณตำราดูใบหน้าลักษณะใบหน้าอวัยวะอะไรต่างๆที่ผมไม่รู้เขาเรียกเป็นวิชาเห็นโอ้เห็นไทยนี่เนี่ยโอ้เห็นก็ตำนานเขาเตี้ยและจีนและดำอันนี้ครบไม่ได้ในทำนองนั้นนะถ้ายืนบ้านอยู่บางอ้อนอุ้ยอินแล้วกันอินแล้วกันถ้าบอกว่าอะไรนะอันนี้นี่เป็นอะไรรายละเอียดที่เขาระบุในสิ่งที่เขาเรียกว่าวิชาแต่อาหรับไม่เชื่อว่าเป็นวิชาไม่ใช่สูตรตายตัวนะไอ้สูตรตายตัวแต่ว่าหน้าผากเนี่ยมันกว้างหรือมันแคบหรือขมับมันมีลักษณะโค้งยังไงมันต้องไม่ตายตัวไม่ใช่สูตรตายตัวซีรอซะห์นี่นะครับบอกว่าเป็นรัศมีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาบางคนอันนี้มันมีฮะดีษบทหนึ่งที่ฮะดีษกล่าวไว้ที่ตะกูซีรอซะห์ลมุอ์มินฟะอินนะฮูยันซุรุบินูริลลาฮ์ซุมระวังซีรอซะห์ของผู้ศรัทธาซีรอซะห์มีการมองการตัดสินการรู้เบื้องในของผู้ศรัทธาเพราะพวกเขาเนี่ยมองด้วยแสงสว่างของอัลลอฮ์ฮะดีษบอยด์หน่อยแต่อุลามะฮ์ก็มักจะหยิบยกฮะดีษในการอ้างถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มีจริงไหมมีเป็นสูตรหมอดูไหมไม่ใช่ไสยศาสตร์ไหมไม่ใช่ยินอะไรชักผีมาบอกไม่มีไม่ใช่และไม่ใช่การพูดหรือการเดาหรือการตัดสินหรือการพูดการว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่มีการฟันธงสมมติว่ามีคนหนึ่งนะโอ้โหคนนี้ไม่เคยพลาดเลยพูดว่าคนนี้เป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่มาคนหนึ่งคนนี้ขี้ขาดปรากฏว่ากล้าหาญบางคนที่เชื่อในตัวคนนั้นโอ้ไม่ได้คนที่ต้องพูดถึงไม่ใช่นะไม่ใช่อุลามะฮ์อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาวินนะทุสบุตรน่าเชื่อแต่ไม่ใช่ต้องเชื่อไม่ใช่ต้องเชื่อในจำนองนี้นะครับอาหรับเขามีตะก่อนเขามีวิธีหนึ่งในการพิสูจน์ความเป็นลูกความเป็นพ่อความเป็นญาติก่อนนู้นผู้หญิงคนนี้สามีสงสัยว่าลูกเนี่ยเป็นลูกที่มาเนี่ยลูกหรือไม่ใช่ลูกแต่ก่อนนู้นไม่มีแหละไม่มี DNA ไม่มีDNA ของวันละช่างเนี่ยเขาไปตั้งชื่อแล้วก็ต้องบังคับให้ผมเรียกตามเขาอีกดูคนก็ผมจะเรียก DNAพูดเล่นไม่มีอย่างที่เขาต้องตรวจสอบเยอะเขาจะใช้วิธีเปียค่ะว วิธีเตียซานี่คือการดูลักษณะใบหน้าเท้านิ้วของคนที่ถูกอ้างว่าเป็นพ่อและคนที่อ้างว่าเป็นลูกคนที่จะมาเนี่ยคนที่จะมาคือเรียกว่ากออิฟคนนี้จะมาเนี่ยเขาจะไม่เคยเห็นหน้าพ่อหรือหน้าลูกเขาจะปิดเอาผ้าห่มนี้มาปิดหน้าพ่อปิดหน้าลูกแล้วให้ชายคนเนี้ยดูเท้าแล้วให้ตัดสินว่าเป็นลูกหรือเป็นลูกคนนี้เป็นลูกคนนี้หรือไม่เป็นวิธีหนึ่งที่อาหรับเขาใช้ซึ่งวิธีนี้เขาบอกว่านอกจากว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์แต่ก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษเพราะแต่ก่อนอาหรับเขาเชื่อว่ามีเผ่าเดียวนะครับอยู่เผ่าเดียวบรรดาพิษะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้เวลามีคดีอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกมาเลยคนเนี้ยมาดูก็เกิดสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้จริงZaid ibn Haritha ได้แต่งงานกับไอมะอุมมุไอมะZaid ibn Haritha เป็น Zaid ibn Haritha เป็นฮิบบุรเป็นที่รักของนบีแล้วก็เป็นชาวอาหรับผิวขาวไปแต่งงานกับอุมมุไอมะซึ่งเคยเป็นทาสของนบีแล้วก็ผิวดำพอเกิดลูกกับ Zaid ibn Haritha ลูกก็คืออุซามะอิบนุซัยด์ผิวดำพวกมุนาฟิกนี่ไอ้พวกสำนักข่าวลือเวลาว่าแต่ก่อนนั้นไม่มีสนามหลวงไม่มีสถานการณ์ไม่เพราะว่าเรื่องนี้เห็นอะไรแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดนะไม่มีข้อจำกัดเลยได้ข่าวว่าท่านหญิงไอ้ชาหลงในการเดินทางกลับมาไม่ได้มีชายคนหนึ่งก็ได้เจอให้ท่านหญิงไอ้ชาที่อูดเข้ามาดีนะต้องทำกินากันแล้วไม่มีข้อจำกัดเลยกล่าวหาแม่ก็นั่งภรรยานบีนี่ก็เหมือนที่อุซามานี่มันดำปีเลยไม่เหมือนพ่อมันนี่แสดงว่าแม่มันเป็นอะไรคนไร้สาระในสังคมเราเนี่ยประเภทนี้นั่นมีเยอะมากนบีก็เลยเรียกเลยมีพวกกออิฟเนี่ยมาดูมาตัดสินเพราะตอนของอาหรับทั้งหมดเลยเขาเข้าในคำตัดสินเขาก็คุมหัวอุซามะและคุมหัวซัยด์คนที่มาเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยอุซามะซัยด์ใครเป็นใครก็ให้มาดูเท้าเขาก็มาดูเท้าดูไปดูมาเขาบอกว่าเท้านี้เนี่ยมันมาจากดำหมายถึงว่ามันสอดคล้องกันแสดงว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันนบีก็ดีใจที่เป็นอันหนึ่งเกี่ยวกับการมองด้วยความสามารถพิเศษเขียนกุรอานได้ยินว่าตรงนี้ตารีฟหุ่มวิชีมาหุ่มก็จะมีชีมานี่ก็คือเครื่องหมายเอบอกพี่น้องว่าเครื่องหมายคนที่ดูแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นคนร่ำรวยอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ไม่รู้คิดว่าเป็นคนร่ำรวยก็แสดงว่าเครื่องหมายเนี่ยสำหรับคนที่รู้อย่างเดียวว่าไม่ใช่คนร่ำรวยคนที่ไม่รู้นะก็จะดูเครื่องหมายทั่วไปนี่แต่งตัวดีอะไรบางครั้งก็มีเครื่องหมายอะไรที่คนส่วนมากเนี่ยเขาคิดกันพิจารณาคนรวยแต่ไม่ใช่เครื่องหมายนี้ก็จะดูยังไงเรื่องนี้นะครับบอกอย่างที่บอกกับพี่น้องมันเป็นความสามารถพิเศษและเป็นสิ่งที่เราสุภาพนวตาละให้กับคนบางคนนะครับแต่ข้อในคุรานยังบอกลักษณะอันหนึ่งนะครับที่จะกล่าวถึงเครื่องหมายของกลุ่มเหล่านี้และยังอรุณนั้นในสัยฮะ พวกเขาจะไม่ขอจากผู้คนในสภาพเซาซีเซาซีดิเรกดิเรกก็ใช้คำคล้ายๆเนี่ยใช้คำว่าร่ำไรนะร่ำไรซึ่งมันก็พอใช้ได้อะร่ำไรและก็เซาซีเนี่ยพอใช้ได้แต่มันไม่ควบคุมหรือไม่ตรงหรือไม่ละเอียดหรือไม่เจาะความหมายอย่างถูกต้องที่สุดไม่ใช่ตูจีอินฮาฟันยัสอลุนนาซไม่ใช่ตูจีไม่ใช่เซาซีทำไมอ่ะต้องอธิบายเขาบอกว่าลายสอลูนนั่นจะอิลฮาฟะไม่ขอจากผู้คนลายสอลูนไม่ขออิลฮาฟะเนี่ยมาจากอะไรเขาบอกว่าอิลฮาฟะเนี่ยมาจากลิฮาฟลิฮาฟแปลว่าพระห่มเขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นสมมติเป็นอุปมาอุปมาอุลามะฮ์เคยบอกว่าไอ้ลายะชมะลูนันนาสบิลมัสอะละหมายถึงว่าเขาจะไม่ล้อมผู้คนเนี่ยผู้อื่นเนี่ยล้อมครอบล้อมคนเนี่ยด้วยการขยันขยอด้วยการขอทานตลอดเวลาเขาก็เลยยืมความหมายของนิฮาฟเนี่ยแปลว่าผ้าห่มเพราะว่าห่มนี่มันจะล้อมตัวไปหมดล้อมตัวไปหมดและไอ้คนที่ชอบขยันขยอนะมันก็จะล้อมคนที่ขอไปไหนก็ไปไม่ขอละขอละไปไหนก็ไปเนี่ยล้อมไปหมดนี่ไม่พ้นเนี่ยซึ่งดูแล้วมันก็โดยละเอียดนี่มันไม่ใช่ตู้จี้ไม่ใช่เรื่องตู้จี้เป็นการขอโดยไม่หยุดหรือเป็นการขอโดยไม่มีสิทธิ์อันนี้เมื่อไหร่จะเรียกว่าขอเรียกว่าล้อมด้วยการขอหรือขยันขยอหรือขอโดยไม่หยุดหรือขอโดยไม่มีสิทธิ์ต้องขอบ่อยหรือกี่ครั้งหรือเปล่าเลยเดี๋ยวจะรู้ว่านบีบอกว่ามี40ดิรฮัมนี่นะมี40ดิรฮัมอ่ะแล้วก็ไปขอคือคนอื่นนั่นน่ะเป็นการขยันขยอล่ะมี40ดิรฮัมเนี่ยพอใช้อ่ะนะเพียงพอแล้วยังไปขอคนอื่นขอโดยไม่มีสิทธิ์นั่นน่ะนบีถือว่ายัสอะลูนันนาซัยฮาถือว่าเป็นคนที่ขยันขยอเราชีพทั้งนี้ลักษณะคนที่ไม่ขยันขยอไม่ของคนอื่นในสภาพที่เราชีพแบบนี้อันนี้ไม่สามารถสำรวจได้นอกจากว่าต้องค้นหาติดตามประวัติไม่ถึงว่าเราเจอเขาครั้งเดียวเออคนนี้เรียบร้อยนี่คือไม่ได้เห็นเขาขอใครไม่พอไม่ใช่ต้องดูประวัติถามคนนู้นถามคนนี้คนนี้ต้องศึกษาประวัติถึงจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยไม่ขอคนอื่นน่าจะรู้หนึ่งน่าจะนะนี่เป็นหลักฐานว่าการตรวจสอบประวัติของคนที่เราจะให้ทานบริจาคซะดอกะห์ให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่กุรอานส่งเสริมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่บริจาคทานนะต้องตรวจสอบกรณีคนที่จะให้ทานบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางส่วนมากเนี่ยเราจะให้ด้วยสภาพที่เราเห็นซอภายนอกของเขาก็คือคนที่มาขอมุสลิม หรือนบีจะบอกว่าคนนี้มาขอนี่มาอยู่มิสยิดหรอคนนี้มาขอนี่มาอยู่มิสยิดเรื่องผิดการที่เราไม่ตรวจสอบเพียงอาศัยภาพนอกของคนแล้วก็ให้ตามนั้นนะถือว่าผิดหลักการศาสนาไม่ผิดเราทำเท่าที่ทำได้แต่ที่ดีที่สุดเนี่ยให้ตรวจสอบทำไมเพราะมีบางคนที่ไม่มาขอแต่เขามีสิทธิ์มากกว่าคนที่มาขอคนที่มาขอเนี่ยคนที่มาขอเนี่ยจะมีกินเห็นขอมาขอตามบ้านเนี่ยออกก็สิดื่มโค้กแต่คนลงดื่มโค้กเขาก็มีสิทธิ์กินน้ำอัดลมเหมือนกันแต่โค้กอย่างไม่ขอแต่น้ำอัดลมซื้อน้ำอัดลมอย่างนี้ก็มีสิทธิ์คนมิสกินคนยากจนก็มีสิทธิ์กินนะแต่มันดูไม่สมดุลเนี่ยก็เหมือนมิสกินบางคนเนี่ยก็มาขอแล้วก็ไปสูบบุหรี่มันไม่ถูกต้องเล่าคือเรื่องที่มันทำให้เราสำนึกว่าเอ้ยมันเราต้องขยันหาคนยากจนจริงๆเจอในชีวิตเนี่ยเยอะแบบเนี้ยมีคนหนึ่งมาถึงบ้านเลย บอกว่าเขาเนี่ยไปสมัครงานแล้วก็ที่งานเนี่ยเขารับแล้วนะแล้วก็ไปที่เนี่ยมหาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็บอกว่ามานี่มีสุราเขาก็มาขอความช่วยเหลือทำไมเนี่ยก็คุณสมัครงานแล้วไงแล้วก็เป็นหนุ่มมาแข็งแรงอ่ะนบีบอกว่าอินนัสซดะกะตะนะตะฮิลุลิฆอนีนีวะลาลิซีมิรรตินซะวีซะดะกะนี่ไม่ฮาลาลสำหรับคนรวยหรือคนแข็งแรงทำงานได้นะไม่ฮาลาลเลยนอกจากมีความจำเป็นหรือนอกจากมีอุปสรรคหรือมีกรณีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถรับสละก็ได้บอกว่าอ๋อก็สมัครแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้เงินเดือนแล้วไม่มีเงินใช้เลยมีแต่20 บาทและขณะที่พูดเนี่ยก็กินบุหรี่สูงเลยก็ไม่อยากจะสงสัยอะไรเท่านั้นจนเห็นซองบุหรี่นี่มันทะลักออกมาจากกระบังเพราะว่านี่นะคุณมาขอทานอย่างนี้แล้วก็คุณสูบบุหรี่ได้ไงตาไม่มีแล้วนี่อะไรอ้าวเปล่าไม่ใช่คนที่เขากล้านี่กล้ามาขอทานนั่นแล้วชาวบ้านเขาอย่างเนี้ยไอ้เนี่ยคนที่แลสรุ่งเงินแลสอินข้าวที่ไม่แสดงใครรักษาศีลและเก็บตัวอยู่ที่บ้านน่ะไม่มีอะไรจะกินน่ะแต่เนื่องจากว่าเราขี้เกียจหรือเราไม่ขยันไปหาคนที่สมควรให้เขาน่ะนั่นถือว่าเป็นข้อบกพร่องในชีวิตของเราประการหนึ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงบอกว่าสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปนั้นแต่อินนัลลอฮฺบิฮิอาลีมอัลลอฮฺทรงรู้คุณค่าในสิ่งอัลลอฮฺบิฮิอาลีมแท้จริงอัลลอฮฺทรงรู้ดีในสิ่งนั้นก็หมายถึงว่าที่พวกเจ้าบริจาคไปเพื่ออัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺรู้ว่าพวกเจ้าในบริจาคในสภาพไหนถูกต้องไหมตามกติกาตามหลักการถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็เป็นการยืนยันนะว่าไอ้สิ่งที่เราบริจาคถ้าเราบริจาคไปตามกระบวนการตามลักษณะเงื่อนไขคำสั่งของหลักศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺสุภาโนะตาเนี่ยก็จะตอบแทนแน่นอนจากเราก็ต้องรักษากติกาตรงนี้ของหลักการศาสนาในอายะห์นี้อัลลอฮฺเนี่ยบอกว่ามาตุนฟิกูมินคอยริน สิ่งดีๆที่พวกเจ้าบริจาคสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่เรียกว่าบริจาคสุราบางสุราเนี่ยจัดงานแล้วคนที่มาทำงานแม้ว่าจะเป็นชาวบ้านเป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนที่มาจ้าง ขาก็กำหนดเอาค่าจ้างเท่าไหร่มี200หรือ300แล้วก็ตามแต่สุราบางสุราเนี่ยซื้อบุหรี่แก่ทำไมทำบุญหน่อยสมองอะไรคิดแบบนี้ทำบุญด้วยการส่งเสริมกินอะไรมุกตอนบุหรี่บุหรี่แจกมาสิบุหรี่ก็กระทิงแดงนะแล้วก็ถ้าแบบโบราณหน่อยนี่ก็กัญชาสามสุราถ้าผู้บริหารไม่รู้หลักการศาสนาในการทำความดีในการดีกว่าการทำบุญน่ะมันก็งานสุราว่างานหาอะไรได้ก็เข้าใจประเพณีวัดเขาจัดงานอย่างนี้เราก็งานอาหารนักสายอาหารได้เข้าวัดเข้ามัสยิดก็เขาทำกันอย่างนี้มาตลอดไม่รู้จะหนียังไงทำรักษากติกาเราสิแยกผู้หญิงแยกผู้ชายอะไรเรียบร้อยแต่เป็นที่เข้าใจว่าไอ้ไม่ทุกสิ่งที่วัดเขาทำเนี่ยเราเอามาทำได้เหรอนะถ้าวัดเขามีร้านขายข้าวหมกก็ขายข้าวหมกได้งานในขายข้าวหมกได้แต่ว่าเขาเอาลิเกมาฉายเอาหนังอินเดียมาฉายเอาผู้ยิมทำไม่ได้พวกเราทำไม่ได้หรือให้ร้านมาขายซีดีเพลงซีดีหนังฝรั่งหนังจีนเนี่ยมันดูตกต่ำเหลือเกินไม่ได้ผิดอย่างเดียวนะมันตกต่ำมากที่มีผู้บริหารสุราหรือโรงเรียนศาสนาไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะคิดด้วยหลักการมองถึงสตางค์อย่างเดียวมาเช่าเต็นท์ละ500ไปดูมันมาขายมันไม่ดูว่ามาขายอะไรสถาบันของคุณเนี่ยคือหน้าตาของสังคมมุสลิมคือสัญลักษณ์ของศาสนาสุราโรงเรียนศาสนาคือสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของสังคมแล้วถ้าคุณไม่สอหาดูอะไรที่เป็นข้อบกพร่องและขจัดออกเสียเอกลักษณ์เนี่ยมันจะมีความสง่ายังไงก็เหมือนทั่วไปผมมาแรกๆนี่มาเมืองไทยนี่จะเป็นลมเลยไปงานสุราที่นี่ที่บางบัวทองเลยเข้าไปเนี่ยไม่ทันเข้าไปถึงสุรานะครับไม่ทันถึงสุราวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยยืนจีบกันซึ่งการที่ผู้หญิงจีบผู้ชายผู้ชายจีบผู้หญิงเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่คือชั่วร้ายพอสมควรที่จะสามารถฟันธงได้ว่ามันจะอยู่บริเวณสุราบริเวณโรงเรียนศาสนาไม่ได้แต่หารู้ไหมว่างานศาสนางานโรงเรียนงานมัสยิดงานเมาลิดงานดีกลายเป็นศูนย์เพื่อศูนย์รวมสำหรับเยาวชนหนุ่มสาวให้กีดกันสังคมก็รู้จนกระทั่งโต๊ะครูบางคนเนี่ยไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะยอมรับแล้วบอกว่าก็นี่แหละคือสังคมไทยหนุ่มสาวจะรู้จักกันแล้วก็หาคู่กันอ๋ออย่างนี้แหละคือเราต้องการให้สังคมเราเนี่ยได้คอยตามความระยำของสังคมทั่วไปอย่างนี้สังคมจะระยำยังไงเราก็ระยำตามเขาไม่รู้จะเรียกอะไรพอเราต้องรอให้เขาจีนาและทำจีนาจะเรียกว่าระยำนะท่านนบีบอกว่าจะตามเขาเนี่ยทุกก้าวจะตามจนกระทั่งจะมีคนที่ดีนาการถนนเนี่ยในประชาชาติของเราจะมีคนที่ดีนาการถนนเราต้องรอถึงสภาพให้ดีนาการถนนทำเหมือนเขาแล้วจะได้เรียกว่าระยำคือแค่นี้แล้วนะหน้าสุราเห็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเดินตามกันขี่กันหัวเราะกันกอดกันแล้วก็จับไหล่นั่นสุรางานตรงนี้จะใช่ไหมแบบนี้งานงานที่ภูเก็ตมัสยิดซุนนะห์กำลังบรรยายอยู่อัลลอฮ์เพลงอินเดียล่ำรู้ยังไงอินเดียภาษาเนี่ยภาษาเป็นเอกลักษณ์นั้นเนี่ยฮะเนี่ย ียเอาทำยังไงไม่มีทางเรียกกันนะสอนอะไปพูดตอนนั้นไปในนามุสลิมผู้ชมก็ไปพูดเรื่องสถานการณ์นู่นนะเรื่องปาเลสไตน์เรื่องอัฟกานิสถานเนี่ยไม่มีประโยชน์ละมันก็ต้องเอาเรื่องหนังอินเดียนี่มาพูดก็ไม่น่าไม่พูดนี่ต้องจัดการเรื่องนี้จะพูดยังไงถ้าก็ปรากฏว่าไม่หยุดเหมือนกันไม่หยุดคือคนที่มาก็มาแล้วก็แล้วกันโรงเรียนศาสนาซุนนะห์เราเนี่ยขายบุหรี่ได้ไงนี่ไงใบเสร็จโรงเรียนให้มาแล้วใบเสร็จไม่รู้ว่าเอ๊ะอย่ามาแก้วไหนอย่ามาใบเสร็จมีแล้วโรงเรียนให้แล้วเช่าแล้วว่ามาตุนฟิกูมินคอยรินสิ่งใดๆที่พวกเจ้าบริจาคก็อย่างนี้นะพี่น้องคือเปิดร้านเป็นขายเหล้าขายบุหรี่ขายเพลงขายซีดีอย่างที่งานเราที่เด่นนะที่งานเราที่เด่นงานที่เรานี่ทำไมเพื่อให้คนมาทำอะไรทำบุญใช่ไหมถ้าคนนี่มาเนี่ยเขาก็กลับบ้านเขาไปสู่เราเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมของกินไม่อร่อยเขาก็ซื้อบุหรี่สูบบุหรี่ในงานน่ะแล้วจะกลับบ้านเมียถามว่าไปไหนอ๋อไปสู่เราไปทำบุญในเรื่องการนี้เขาไปซื้อบุหรี่ทำบุญคุณอ่านบอกว่าไม่ใช่ที่บริจาคต้องเป็นสิ่งดีที่บริจาคต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในศาสนาของอิสลามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรู้ย่อมมีกระสีไม่บอกไว้เกี่ยวกับความหมายฮะซาร์ฮูจาฮิดุอัลมิยาอินัตตาสุผู้ที่ไม่รู้เนี่ยจะนึกว่าหรือจะคิดว่าเขาเป็นคนรวยเนื่องจากความสงบเสงี่ยมของเขาเนี่ยไอ้จาฮิดุบิอัมริหิมหมายถึงว่าคนนี้ไม่รู้ความจริงของกลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่คนจะเฮงมงายนะอย่างที่ดิริกแปลเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องไอ้จาฮิลุบิอัมริหิมวะฮาลิหิมที่ไม่รู้สภาพจริงของเขายะฮ์ซะบูฮุมอัฆเนียคิดว่าเขาเป็นคนรวยมินตะอัฟฟุฟิฮิมฟีลิบาซิฮิมวะฮาลิหิมวะมะกาลิฮิมเนื่องจากว่าสงบเรียบร้อยในสภาพการแต่งตัวสภาพทั่วไปการพูดจาของเขาดูไม่ออกว่าไอ้คนนี้จะเป็นคนยากจนเป็นคนมิสกินเป็นฟักีรเด่นไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีกล่าวว่าไม่ซัลมิสกีนบิฮาซาตอวาสอัลลซีตะรุดุฮุตตัมเราะตุวัตตัมเราะตานวัลลุกมะตุวัลลุกมะตานวัลอักละตุวัลอักละตานไม่ใช่มิสกีนเลยนะคนที่ตะเวนขอทานจะหยุดขอทานต่อเมื่อเราได้ให้อิมพะลัมเม็ดหรือ2เม็ดหรือให้อาหารคำหรือ2คำหรือให้อาหารมื้อหรือ2มื้อนั่นไม่เรียกว่ามิสกีนไปขอทานตะเวนขอทานพอให้นิดหน่อยนี่ก็จะหยุดแล้วไม่เอาแล้วได้ที่ต้องการวะลากินนัลมิสกีนแต่มิสกีนที่แท้จริงนบีบอกอัลลซีลายะจิดูซีมันยูฆนีมิสกีนที่ไม่มีรายได้ไม่มีแหล่งรายได้ที่จะให้เขามีความมั่นคงหมายถึงว่าให้เขามีความเพียงพอในชีวิตของเขาในบ้านครอบครัวสามีภรรยาและลูก5คนเขาไปดูในบ้านมีอาหารไม่มีก็มีข้าวอยู่ครึ่งกิโลพอไหมไม่พอแค่ทำข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มอย่างเดียวนะข้าวต้มอย่างเดียวแล้วก็ใส่น้ำปลาเนี่ยกินก็ไม่อิ่ม7คนนะครอบครัวแต่เข้าไปบ้านแล้วก็มีเนี่ยมีข้าวแต่ข้าวมันไม่พอไม่มีสกิลวะลายุฟตารุละฮูลายุฟตารุตะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถรู้ถึงเขาฟายุตซัดดะกุอะลัยไม่มีใครสามารถรู้สภาพจริงของเขาจะได้มาบริจาคให้เขาและในขณะเดียวกันว่าเราสรุปน่าเสียใจขณะเดียวกันทั้งนั้นที่เป็นคนที่ไม่มีเพียงพอแล้ว ฉพาะเขานี่แหละไม่มีใครคิดหรือคาดว่าน่าจะเป็นคนยากจนหรือคนขัดสนในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ขอคนอื่นด้วยไม่ขอไม่แบ่งให้แก่คนอื่นด้วยอันนี้มีบันทึกในบุคคลมุสลิมเลยว่าอัลมัดด้วยเช่นเป็นฮะดีษที่กล่าวถึง คือเสริมความหมายกับอายะที่เรากำลังศึกษาอยู่และกล่าวถึงประเภทในสังคมสองประเภทคือประเภทคนยากจนที่ไม่แสดงและมีการสะกิดอันนี้พูดถึงคนยากจนแต่สะกิดคนที่จะบริจาคทานบอกว่าอย่าหลงไหลหรืออย่าเชื่อตามสภาพภายนอกอย่างเดียวเมื่อท่านบริจาคทานจึงคำหนึ่งตรงคำหนึ่งว่ามีคนบางคนดูไม่ออกว่าเขาเป็นคนยากจนเขาก็ไม่ได้ขอคนอื่นแต่ที่จริงเนี่ยสภาพจริงเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องการขัดสนจริงๆนะครับกุรอานต้องการบอกอะไรชัดเจนกับอะไรเนี่ยมันเป็นการเตือนคนรวยคนที่บริจาคทานคนที่มีซอดาเกาะห์มีซะกาตนะเตือนบอกว่าให้ดีนะแล้วเราที่เห็นไม่ได้ว่ามันเป็นการยกย่องสรรเสริญคนยากจนที่มีลักษณะเหล่านี้อัลเลาะห์ไม่ได้ตำหนินะเฮ้ยทำจะทำยังทำได้นะทำท่าว่าไม่ยากจนชมน้ำหน้าไม่ได้ก็ชมน้ำไม่ดีตันนี่แต่ยกย่องก็แสดงว่าลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่อิสลามส่งเสริมสนับสนุนให้มุสลิมปฏิบัติแบบนี้นะครับแบบเนี้ยในสังคมมุสลิมไม่มีคนแย่จนประท้วงหน้าธรรมเนียบรัฐบาลไม่มีกินก็ทนจิตแต่ไม่มีนะมุสลิมไปโวยวายหน้าธรรมเนียบพวกของโอ้ยหิวแล้วโอ้ยไม่มีกินมุสลิมไม่มีนั่นไม่ใช่สภาพไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อะไรกันไม่ใช่มนุษย์คือความเป็นมนุษย์ที่เรียบร้อยสงบเสงี่ยมมนุษย์ที่มีอารยธรรมไม่ใช่ดูสิครับสังคมอิสลามกำลังร่างสังคมที่มีความที่มีอารยธรรมนะความสงบเสงี่ยมแบบที่มีที่ไหนรัฐธรรมนูญแท้ทุกฉบับเลยเรื่องประท้วงเนี่ยเป็นสิทธิเสรีนะใครก็ได้ใครจะประท้วงก็ได้นะไอ้พวกรัฐร่วมเพศประท้วงได้ผู้หญิงที่รู้สึกว่าด้อยโอกาสด้อยสิทธิในการทำงานก็ประท้วงก็ได้เรียกร้องสิทธิสตรีประท้วงก็ได้คนยากจนประท้วงก็ได้คนขายหวยถ้าขินในนั้นหวยไม่ได้หวยก็คืนหวยมาไปประท้วงก็ได้ประท้วงให้บรรจุว่าชีริกเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้แล้วเสียชีวิตชีฮีในวงการนี้แต่มันช้ำใจนะเขามานะเขานี่นะไปประท้วงไปอธิกราบไปนั่นหน้าทำเนียบอะไรจนตายอ่ะนะจนชัยฮีดนะชัยฮีเพื่อบรรจุว่าชีวิตเป็นศาสนาประจำชาติมีที่ไหนมุสลิมพวกเราอัลลอฮ์ที่เป็นแบบนี้ตายยังตายแล้วได้ยินว่าตายแล้วอาจารย์แล้วได้ยินว่าตายแล้วนะไม่ใช่ศาสนาต้องการให้สังคมเนี่ยมีความเรียบร้อย ม่ใช่หมายว่าเราประท้วงไม่ได้ประท้วงได้มันต้องด้วยอะไรเรียกร้องอะไรหลักการศาสนาในการที่จะให้สังคมอยู่ในสภาพที่แสดงถึงอารยธรรมวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองวัฒนธรรมที่มีความรู้มีวิชามีศีลธรรมมีจริยธรรมอิสลามลึกซึ้งกุรอานลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งกว่าอย่างอื่นอิสลามกำลังบอกคนยากจนจำต้องมีความสมบัติอดทนและมีความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ไว้ต่างไม่เหมือนคอมมิวนิสต์ปลูกฝังให้คนยากจนที่ใช้ขยายคนรวยโอ้โหพวกทุนนิยมนี่มันนี่แต่ได้ต้องขนมมันไอ้ทุนนิยมก็เอ้ยที่พวกพลังงานพวกตู้ที่พวกแต่อิสลามบอกว่าคนรวยนี่รวยไปแต่มีหน้าที่ต้องทำคนจนเนี่ยต้องรักษาศักดิ์ศรีและอย่าเปลืองตัวถ้าทำได้และอย่าเปลืองตัวและให้สงบเสงี่ยมเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ตายแล้วสิถ้าคนยากจนแล้วก็ไม่ขอเลยแล้วทำยังไงศาสนาไม่มีทางออกเพื่อรักษาศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีที่เราจะรักษาเนี่ยต้องบอกว่าให้สงบเสงี่ยมคือให้เป็นมนุษย์ที่สง่างามเรียบร้อยเพราะไม่ฉะนั้นนะคนที่ขอขยันขยอคนอื่นนี่นะจะทำให้คนอื่นเนี่ยดูถูกเขาหรือมองเขาในสภาพที่ไม่ดีจะทำให้สังคมนี่นะได้แตกละมีอะไรไม่สมดุลละไม่สมดุลแต่ถ้าหากว่าคนรวยไปหาคนยากจนให้สดก็พวกคนรวยเนี่ยชินละนั่งอยู่ที่บ้านนะมีสกัดเดี๋ยวมิสกินก็มาเดี๋ยวมันก็มาไม่ต้องจะรอไม่ต้องไปขอให้มิสกินไม่มาสิครับขอให้ปีนึงอะท่านมีสกัดแล้วก็รออยู่ที่บ้านมิสกีไม่มาทำไมไม่มาครับปีใหม่จะมาแล้วยังไม่ได้ออกอากาศปีที่แล้วทำยังไงดีรู้คุณค่าคนยากจนแล้วใช่ไหมแต่ไอ้ตะกอนนู้นนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาที่ไม่มาละตกลงก็ต้องทำหน้าที่เพราะคนรวยที่มีมานี่นะก็ต้องที่มีอากาศต้องทำหน้าที่ก็ต้องเดินไปหาคนยากจนก็ถามเสาะหามีคนยากจนไหมกับคนอย่างนี้ที่บอกนี่นะอย่าไปบอกว่าฉันบอกต้องเขาเป็นคนยากจนนะอย่าไปดูถูกเขานะฮะทำไมฮะต้องคุณบอกเขาไม่เอานะไปเข้าประตูเข้ามาดูแต่เขาเป็นคนยากจนจริงนะเข้ามาได้ยินนะว่าคุณเป็นคนยากจนพุทธิสทำยังไงดีทำยังไงดีเข้าประตูอีกทีนึงได้ยินว่าที่นี่มีครอบครัวก็เอาฮะดียะห์มาให้จะได้ช่วยครอบครัวหน่อยทำนี้ได้ทำได้ก็ดีนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ฉันเอาสวดต่อมาให้เนี่ยคว้างใส่หน้าเลยทำไมอย่างนี้ไม่ได้ขอคุณซะทีนึงไม่ได้ขอจะมาล้ำเลิกมาโอ้อวดมาไม่ได้นะพี่น้องลองคิดดูสิถ้าสังคมของเราเนี่ยมีประเภทเนี่ยแบบเนี้ยประเภทคนที่มีประกาศที่เราได้ศึกษาในอายะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ลำเลิกไม่โอ้อวดไม่จะกระบุรด้วยสกัดแล้วก็มีคนยากจนที่สงบเสงี่ยมรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองสังคมนี้สวยมากนะสง่ามากเลย นี่ในกุรอานที่กำลังร่างบุคลิกภาพทั้งคนรวยและคนยากจนมีที่ไหนนะครับคำสั่งสอนของศาสนาใดปัจจัยใดที่สอนให้สังคมนี่นะเป็นแบบนี้คนรวยต้องให้เกียรติคนยากจนนะไม่เดียวคนยากจนเนี่ยก็ไปข่มขืนเขาข่มขืนความรู้สึกของเขาให้แล้วก็ต้องไปอวดต้องไปดูถูกไม่ได้นะกุรอานนี่สั่งมาหลายอายะห์นี่กับเรื่องนี้ไม่งั้นมีผลละบุญเลยแล้วก็หันมาคนยากจนตัวเองก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีนะอย่าไปเปลืองตัวกับคนรวยอย่าไปเปลืองตัวทำไมเพราะไม่ฉะนั้นแล้วการลงโทษหรือข้อตำหนิมันก็จะประสบกับคนยากจนเช่นเดียวกันหรือกับคนที่ขอโดยที่ไม่มีสิทธิ์ขอคนที่ชอบไปขอไม่สำรวมตนท่านอัลกุรอานมีมาสอนเด็กเราว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซะอะลาวะละฮูมายูนีใครที่ไปขอทานโดยที่เขามีความเพียงพอไปขอหน่อยฉันไม่มีจะกินขอหน่อยฉันไม่มีจะทำเนาะขอหน่อยวะละฮูมายูนีถ้าไม่มีความเพียงพอจะอัตมัสอะลาตุยอมัลกิยามะฮ์ขุดูชันเอาขุดูฮันฟีวะจฮิการขอการขยันขยอของเขานี่นะวันเกียรติจะปรากฏในใบหน้าของเขาด้วยมันจะเป็นการเป็นบาดแผลต่างๆที่จะปรากฏในใบหน้าของเขาแสดงถึงการขอโดยไม่มีสิทธิ์หมายถึงว่าชาวบ้านในวันเกียรติเห็นคนนี่นะฟื้นฟูกันวันเกียรติเนี่ยนี่โอ้ยทำไมแผลเยอะที่หน้าเนี่ยฮะทำไมแผลเยอะเนี่ยขอโดยไม่มีสิทธิ์แล้วทำไมอุลามะฮ์วิเคราะห์แล้วทำไมแผลมันอยู่ที่หน้าท่านตึงตัวแต่อาหรับเขามีสุภาษิตเขาบอกว่าคนที่ขยันขยอตู้จี้ขอโดยไม่มีสิทธิ์เขาใช้สำนวนสุภาษิตเขาบอกว่าอาราบกล่าวว่าอวจีเขาเรียกว่าเทน้ำของใบหน้าไปหมดพอน้ำของใบหน้าเนี่ยมาอุลวะจีเนี่ยน้ำใบหน้าก็คือความละอายแล้วของคนที่มีน้ำหน้าเนี่ยถึงยังคนที่มีน้ำหน้าเนี่ยมีความละอายไอ้นี่คนที่ไม่มีน้ำหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าสมน้ำหน้าแล้วแต่น้ำนี่มันจะมีแค่ไหนก็มันก็สมกับการที่เปลืองตัวกับการขอโดยไม่มีสิทธิ์ขอพอเรียรัสูลอัลลอฮิวะมาซีนะโอ้รัสูลความเพียงพอเนี่ยจะได้ถือว่าเพียงพอแล้วไม่ต้องไปขอเนี่ยเท่าไหร่กาลาคำสูนะดิรฮามันเอาฮิซาบุมามินัลลาห์เท่ากับเงิน50ดิรฮามหรือจำนวนเดียวกันเท่ากับทองคำทองคำหรือเงินประมาณคำสู้นาดิรฮามันคำสู้นาดิรฮามันก็คือกี่ดินาร์เนี่ยดินาร์12ดิรฮามก็ประมาณ5 ดินาร์นี่ก็ประมาณ5ดินาร์นี่ก็ประมาณ10,000 บาทนี่นะครับก็ไม่ถึง10,000 บาทนะ10,000 บาทเนี่ยก็เท่ากับส่วนหนึ่งส่วนจากค่าหรือจากสี่ของนิสอบซะกาตถ้ามีจำนวนนี้และมันเพียงพอให้ตัวเองและครอบครัวของตัวเองนะก็ถือว่ามีที่นามีความพอไม่มีสิทธิ์ที่จะขอแต่ถ้าหากว่าไม่เพียงพอไม่เพียงพอให้กับตัวเองก็มีสิทธิ์คำว่ามีสิทธิ์นี่หมายถึงว่าถ้าขอไม่ฮารามแต่ส่งเสริมให้ไปขอไหมให้ไปขอคนนู้นคนนี้ไหมไม่ค่อยสนับสนุนไม่ค่อยสนับสนุนศาสนานี่ไม่ค่อยสนับสนุนแต่ถ้าไปขอนี่ไม่ฮารามถ้ามีสิทธิ์นะถ้ามีสิทธิ์อันนี้นี่จะเป็นในเรื่องของสายอะแล้วถ้าไม่ขอแล้วก็จะได้ยังไงคนยากจนนี่ไงคือศาสนาอิสลามได้สร้างความสมดุลด้วยการเรียกร้องให้สมาชิกในสังคมทั้งหมดนี่นะ ได้อาสาปฏิบัติหลักการโดยพร้อมเพียงกันจะได้ผลของศาสนาปรากฏกับสังคมเนี่ยทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติตามหลักศาสนาแต่ถ้าหากว่าส่วนหนึ่งทำเล็กส่วนหนึ่งไม่ทำนี่มันก็ได้แค่ที่คนที่ทำนะแต่ทีนี้ถ้ามีคนยากจนเนี่ยเป็นคนที่รักษาศักดิ์ศรีไม่เปลืองตัวไม่จู้จี้ไม่ไปขอคนอื่นเขาก็รักษาตัวเองนะคนรวยหรือคนที่จะออกราชการนี่ก็ต้องทำหน้าที่ไปหาเขาถ้าเขาไปหาเขาโดยที่ไม่ได้ขอนี่อันนี้ที่ศาสนาบอกว่าได้มาจะอามิโนริมัสอะไรแต่หน้าที่มันมาโดยไม่มีการขอท่านอับดุลลอฮ์มีอุมาร์ได้กล่าวว่าฉันนี่อัตุอุมาร์ได้ยินบิดาของฉันเนี่ยอุมาร์มีข่าวว่าจะพูดกล่าวว่าการนั้นรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูตีนิลอาฏาอ์ท่านอุมาร์บอกว่านบีบางครั้งเนี่ยก็จะให้สตางค์อาฏาอ์เนี่ยมันจะเป็นสิทธิ์แม้ว่าจะเป็นทรัพย์เฉลยหรือจะเป็นส่วนหนึ่งจากรายได้ที่มาจากใบซุลมานะดีก็แจกกับบรรดาซอฮาบะห์หรืออาจจะเป็นเงินช่วยเหลืออุมาร์อิบนุคอตตอบเพราะเป็นคนที่อาสาช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการบริหารแผ่นดินอุมาร์กับอูบักรเนี่ยเป็นผู้ช่วยนบีนบีไปไหนอุมาร์ไปด้วยถ้ามีสตางค์แล้วนบีก็จะแจกซอฮาบะห์ก็ได้อุมาร์จะพูดอิอ์ตีอัฟกะรอิลัยฮิมินนีอุมาร์ก็บอกกับนบีบอกว่าที่นบีให้ฉันนี่นะไปให้คนที่ยากจนกว่าฉันดีกว่าอลฟะกอลท่านอุมาร์ก็บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าخذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك نبي يقول أبو أبو ستن بابنين يتما ينتن دوكيتا مين تتكي تتكيติดใจหรือใจติดจะให้ฉันหรือเปล่าน่าจะให้ฉันนะติดใจถ้าติดใจนี่เดียวแต่ถ้าก็อยู่เฉยแล้วเขามาให้ก็อยู่ระมุชริฟินมุชริฟินหมายถึงว่าฉันเงินดูจะให้ฉันแต่แบบนี้มุชริฟแปลว่าอยู่ในสวนเขาเห็นแบบนี้มุชริฟติดใจอย่างได้อันนี้อย่าเอาولا سائل ان كان ไม่ได้ขอไม่ได้ติดใจไม่ได้ชะเง้อขอฟะคูดูตะซอมถ้าท่านไม่ได้ขอฟะคูดูก็เอาไปด้วยฟะตะมาวัลูเอาไปใช้ฟะอินชีตะกุลูถ้าท่านมีประสงค์จะเอาไปใช้เองก็เชิญวะอินชีตะตะซัดดะกบิฮิถ้ามีความประสงค์จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปซะดะกอต่อนี่ก็ไปซะดะกอฟิوما لا فلا تتبعه نفسك นอกจากนั้นไอสิ่งที่เราไม่ขอไม่เชื่อไม่ติดใจตามไปนี่นะนอกจากนั้นเราก็อย่าไปเอาเสียก็คือสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราต้องการติดใจสิ่งที่เราอยากได้หรือที่เราไปขอเองเนี่ยอันนั้นอย่าเอาเลยอย่าเอาเลยกล่าวซาลิห์อับดุลลาห์ فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ซาลิมบินอับดุลลาห์เป็นตาบีอีนะแล้วก็เป็นลูกชายของอับดุลลาห์อิบนุอุมัรตกว่าเพราะฉะนั้นอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนี่ไม่สนว่าไม่เคยขออะไรเลยจากใครวะลารุดดูชัยอันอูตียะแต่ถ้าหากว่ามีใครมาให้โดยที่เขาไม่ได้ขอนี่นะเขาก็ไม่ปฏิเสธแล้วอุลามะฮ์เขาบอกว่าการให้เนี่ยการให้โดยไม่มีการลำเลิศไม่มีการโอ้อวดเป็นการดีของระบบและการรับเนี่ยก็เป็นการดีที่มีผลบุญเหมือนกันมีการผลบุญที่ประเด็นหนึ่งที่เคยพูดกับพี่น้องก็ทบทวนอีกทีนึง เรามีซอดาก็มีละกันอย่าให้คนถ้าเราบอกว่านี่ละกันเขาไม่เอาจำต้องบอกไหมว่านี่คือละกันถ้าสนาที่ถูกต้องนี่นะของอุลามะส่วนมากไม่ต้องถ้าเขาเป็นคนยากจนและมีสิทธิ์รับจริงๆก็ไม่ต้องบอกเขาว่าเป็นฮาดียะก็ได้ก็เป็นเงินช่วยเหลือก็ได้บอกอย่างอื่นเพราะถ้าบอกว่าจะจ่ายเขาอาจจะไม่รับก็บอกเขาอย่างอื่นก็ได้เ จะมีคนมาถึงเนี่ยโอ้ยตกออกจากการพ้นนี่อยากไว้แล้วอยู่ถ้าไปออกอย่างอื่นแต่ฮะดียะเราไม่ซ่อนนี่ไม่ใช่เพราะเรานี่อยากไว้แล้วเป็นซอดาเกาะห์เป็นซะกาตแต่เขาเนี่ยจะไม่รับคนยากจนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาจะไม่รับสามารถบอกเพียงอื่นก็ได้นะครับต่อจากนี้อายะห์274นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงลักษณะการทำความดีในสังคมมุสลิมยกย่องสรรเสริญคนที่ทำความดีบริจาคทานในสังคมมุสลิมอัลลดีนยุนฟิกูนอัมวาลุฮุมบิลไลลิวันนะฮาริซิรรอวะอะลานียะตันฟะละฮุอัจรุมอินดะร็อบบิฮิมวะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนซึ่งมีใจความว่าบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาอัมวาลุฮุมซะบิลไลลิวันนะฮาริทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันโอ้โหกันเยอะเหลือเกินเนี่ยบริจาคทั้งวันและกลางคืนเราเนี่ยทุกคนนี่นะครับใช้ตังค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและสามารถให้การใช้ตังค์ใช้จ่ายของเราเนี่ยทั้งสิ้นเป็นการบริจาคยังไงเดี๋ยวจะรู้หรืออยากรู้เรื่องนี้เรียนก็ได้เราย่อมเสริมคนที่บริจาคทรัพย์ของเขากลางวันและกลางคืนชื่อระวาลานี่ทั้งโดยปกปิดและเปิดเผยนี้พวกนี้พวกนี้มีรางวัลใหญ่หลวงนะกลับมาทบทวนเราแบบนี้ไหมเราเป็นคนที่บริจาคทั้งวันทั้งคืนบริจาคอย่างปกปิดและเผยไหมไม่ไหวยากที่จริงเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากคนเหล่านี้อัลลอฮ์ได้ให้รางวัลบอกว่าซาละฮุมอัจรุมอินดะร็อบบิฮิมพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาอินดะร็อบบิฮิมนะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาวิธีอัลกุรอานมีการเรียกร้องเชิญชวนให้ทำความดีมักจะมีผู้เรื่องนี้ในกุรอานรายวันพวกซูฟีตริกัตนี่หรือตริกัตซูฟีนี่ที่มักจะตีความกุรอาน ในหลายนัยยะเขาบอกว่ากุรอานนี้บางครั้งเนี่ยไม่ได้พูดถึงคนทั่วไปอย่างเช่นอายะที่อัลเลาะห์ได้พูดถึงเรื่องรางวัลอันนี้คนทั่วไปคนที่หวังรางวัลจากอัลเลาะห์นี่นะนี่คนทั่วไปแต่พวกฮากีฟะห์พวกบรรลุพวกที่ถึงจุดสุดยอดของการทำอิบาดะห์เนี่ยเขาไม่หวังอะไรนอกจากอัลเลาะห์รางวัลอะไรก็ไม่เอาแล้วก็อ้างคำพูดของรอบีอะห์อัลอาดาวียะห์ซึ่งเป็นนักซูฟีผู้หญิงคนนึงก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ถ้าฉันทำอิบาดะห์ต่อสวรรค์ก็อย่าให้ฉันเข้าสวรรค์เลยถ้าฉันทำอิบาดะห์เพราะกลัวนรกก็เอาฉันไปเผาในนรกเถิดทำไมมองเนี่ยพวกซูฟีเวลาเขาเอ่ยประโยคนี้เนาะบอกว่าผมชอบชื่นเหลือเกินประทับใจมากประทับใจขนลุกเลยอ่ะนี่มันต้องอย่างนี้คนดีเลยไอ้บาดาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวกับไอ้พวกธาตุสวรรค์ธาตุนรกนี่ในอาวามคนทั่วไปกำลังมาเนี่ยมัวจะเข้าสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยไอ้นี่ไอ้พวกเล่นหวยไงเล่นหวยอ่ะเขาว่าคนที่ทำความดีเหมือนกับคนซื้อหวยอ่ะได้เข้าสวรรค์หนีจากนรกไม่ขาดทุนแต่ของเขาเนี่ยเขามุ่งหวังอะไรอย่างเดียวเชื่อแบบนี้นี่นะครับแต่เชื่อแบบนี้เนี่ยก็หมายถึงว่ากุรอานนี้ไม่มีความหมายไม่มีความหมายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ใช้สำนวนนี้ในกุรอานหลายครั้งไปแล้วมาจุรุมันบรบีนี่ในอัลกุรอานนี่เดี๋ยวก็มาอีกหลายอันไปแล้วมาจุม จะมีรางวัลสำหรับพวกเขานะพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาทำไมอ่ะทำไมอ่ะอิสลามนี่เป็นศาสนาเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์นับถือยึดปฏิบัติศาสนานี่มันก็ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะทำอะไรเนี่ยต้องตอบแทนต้องมีการตอบแทนและการตอบแทนเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบฉะนั้นในกุรอานก็ระบุสิ่งที่มนุษย์ชอบความสุขความสำราญนะสวนสวรรค์ผลไม้ของกินของบริโภคในสวรรค์มีหมดเพื่อเป็นการอะไรเพื่อเป็นการบอกมนุษย์ว่าสิ่งที่พวกเจ้าต้องการในโลกดุนยานี้อย่าไปเปลืองตัวอย่าไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้ด้วยความชั่วร้ายเพราะมันมีสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺทรงเตรียมไว้สำหรับคนที่ได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลสุนนะวัลญะมาอะฮ์นี่ก็จะเข้าใจกุรอานแบบนี้เข้าใจกุรอานง่ายๆแล้วก็ทำใจทำตัวง่ายๆแม้เชื่อของเขาเนี่ยจะถือเนบีรอบีอัลอาดาวียะเนี่ยถ้าคำพูดของเขาเนี่ยจริงนะผมโยนมาได้บอกว่าไม่จริงไม่น่าจะสาเหตุนะว่ารอบีอัลอาดาวียะเนี่ยว่ารอบีอัลนี่เป็นคนดีมีสมรรถมีความรู้ไม่น่าสงสัยนี่กูซูฟีเลอะเทอะรุ่นหลังนี่ที่จะเอาเนี่ยมาเลี้ยงแบบเนี้ยคำพูดเลอะเทอะก็มีคนก็แม้แต่เรื่องของฮัลลาชุนนะอิมยาฮารบีนี่ไอคำพูดเลอะเทอะที่อยู่ในหนังสือเนี่ยพวกซูฟีรุ่นหลังนี่เขามาสาเหตุแต่ที่จริงนะพวกนี้ก็ไม่มีแต่ยังไงก็ตามถ้าจริงนะแสดงว่านบีเองนี่ก็เป็นอาวามยามเช้ายามเย็นเนี่ยนบีก็อัลลอฮ์ขอเข้าสวรรค์โอ้อัลลอฮ์ขออย่าให้เข้านรกถ้านบีขอเข้าสวรรค์ไม่อยากเข้านรกเนี่ยนบีต้องการสื่ออะไรกับประชาชนเพราะนบีเป็นตัวอย่างท่านนบีกำลังบอกกับผู้ศรัทธาบอกว่านี่แหละคือแนวทางที่ถูกต้องนะคือทำอะไรเนี่ยมุ่งหวังที่จะได้ความดีรางวัลจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องแล้วอันนี้ทำไมต้องพูดแบบนี้นี่เป็นจุดเด่นของบุคลิกผู้ศรัทธาและเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ท่านเนี่ยอบรมขับเกลาจิตใจของท่านได้ให้บริให้เป็นคนบริสุทธิ์ใจยังไงรางวัลอยากได้จากใครรางวัลมีจากอัลลอฮ์นะอย่าไปขอจากคนนู้นอย่าไปได้จากคนนู้นอย่าไปหวังจากคนนี้อย่านะหวังจากอัลลอฮ์นะอันนี้นะครับที่จะทำให้เราเนี่ยโอ้พอมีอะไรเรียมีอะไรโอ้อวดมีอะไรหวังอยากจะได้จากคนนู้นจากคนนี้เนี่ยเอาอันนี้เนี่ยมาใช้ไฟละหุมอัจรุหุมไม่ดรอบบีชาวอาหรับเนี่ยเขาจะใช้สุภาษิตเวลาเห็นใครพูดถึงเรื่องความดีก็บอกว่าอัจรักอัลลอฮ์รางวัลของท่านเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์แล้วพูดเป็นคำติดปากชาวบ้านเลยอย่าไปพูดในความดีเนี่ยเองทำแล้วรางวัลอยู่กับอัลลอฮ์ไปเอากับอัลลอฮ์อย่าไม่ต้องไปพูดกับเขาแล้วรางวัลเนี่ยได้จากอัลลอฮ์แล้วฮะเป็นอายะห์ในกุรอานฟะอัจรุฮูอะลัลลอฮ์นอกจากรางวัลแล้วละเขาฟุนอะลัยฮิมวะละฮุมยะฮซะนูนและไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่พวกเขาและหุ่นยักษ์จะนู่นและจนพวกเขาก็จะไม่เสียใจตัวนั้นหมายเขาบอกว่าคนที่มีอารมณ์บริจาคชอบบริจาคมักจะเป็นคนที่จิตใจสงบไม่หงุดหงิดไม่เดือดร้อนถ้าใจเขานี่เป็นคนที่ชอบบริจาคไม่ควรเสียใจเป็นคนที่มีความอดทนมีความสบายมีมานะในการทำงานในการดำรงชีวิตทำไมอุลามะห์นี่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะทดสอบมนุษย์เนี่ยมากกว่าเรื่องสตังค์เพราะมนุษย์เนี่ยไม่ชอบอะไรเนี่ยมากกว่าสตังค์สตังเนี่ยเป็นของโปรดแหละของมนุษย์ที่ชนะสตังเนี่ยใช้สตังเป็นเครื่องมือนะสตังเนี่ยถอน ถอนจากใจเนี่ยแล้วไปให้คนอื่นนั่นแสดงว่าชนะอารมณ์แล้วคนที่ชนะอารมณ์นี่ยังอื่นเนี่ยจะชนะเขาไม่ได้ถ้ามีมุสีบ้ามีอะไรปัญหานี่เนี่ยจิตใจมันอยู่กับเขาแล้วคุมแล้วแต่ไอ้คนที่สตังของเขาเนี่ยคนเนี่ยบูชาสตังจริงนะนบีนี่บอกอัมดุดดิร์ฮัมอัมดุดดินาร์ค่าของดินาร์ค่าของดินาร์อะไรที่มันปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของคนที่ชอบสตังความตรณีความตรณีที่เหนียวเนี่ยเป็นมารยาทหรือเป็นลักษณะไม่ดีสำหรับมุสลิมไม่ดีมุสลิมสมควรที่จะเป็นใจบุญไม่เป็นสิ่งที่น่ายกย่องถ้าเป็นคนขี้เหนียว การเป็นคนขี้เหนียวแสดงถึงการรักสตังหรือทรัพย์การรักสตังหรือทรัพย์จะทำให้อิสรภาพของจิตใจของเขาไม่สมบูรณ์ตกเป็นทาสของสตังเมื่อตกเป็นทาสของสตังความเป็นเบาของอัลลอฮ์ก็จะไม่สมบูรณ์คนตรงนี้คนที่ชอบสตังเนี่ยอุลามะบางคนเขาได้ทำหนังสือเลยนะเล่าประวัติคนตรงนี้ที่ยะฮิประวัติอัลบุคฮะละคนบางคนเนี่ยเก็บสตังจนก่อนตายนี่นะสั่งตายแล้วอ่ะสตังที่สะสมไว้นี่นะให้เอาไส้ศพเนี่ยแล้วก็ใส่สตังเย็ดทองฝังในกุโบสถ์ชอบนะสตังเนี่ยรักสตังมากตลอดชีวิตก็ไม่อยากให้เป็นมรดกด้วยเช็ดเข้าไปด้วยแล้วก็คนขี้เหนียวคนหนึ่งต้องไปรู้เข้าบ้านนะไปรู้ยังไงเป็นคนขี้เหนียวเขาบอกว่าจานกระเบื้องเขาเนี่ยแต่กระเบื้องเราจานดินเนี่ยเหมือนแผ่นดินนะจานดินเนี่ยมันจะเป็นหลุมทำไมเวลาเขากินแกเนี่ยเขาจะเชิดให้มันเกลี้ยงจานก็จะเป็นหลุมไม่ให้เหลือเลยเหลือสักนิดหนึ่งต้องเชฟก็ดีนะการที่ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ถึงขั้นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นข้อตำหนิฉะนั้นมุสลิมก็ต้องระวังตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงใจบุญที่มุสลิมต้องมีเนี่ยกับตัวเองและกับครอบครัวของตัวเองจึงจะเป็นคนที่ทำความดีอย่างสม่ำเสมออัลลอฮีนยังฟิกูนอัมวาลุมบิลไลลวันนะฮาริซุรรวะไม่มีคนตระหนี่เลยนะที่บริจาคทั้งวันทั้งคืนเปิดเผยและเชิญรับเนี่ยอุ้ยเป็นเสียวไม่ได้ฮาซามัดฮุนยินฮุตะอาลายุนฟิกีนะฮิซุอัลลอฮ์ยกย่องสรรเสริญลิลมุนฟิกีนมุนฟิกีนแปลว่าอะไรไม่ใช่มุนาฟิกีนนะเคยบอกแล้วนะมุนฟิกีนแปลว่าคนบริจาคฟีซาบีลิลลาฮิ ตะอาลาของพระองค์วัตติฆออัมรฎอติฮิแสวงหาความบริสุทธิ์ความปลอดภัยของพระองค์ฟีญะมีรอิลออกาตตลอดทุกเวลามินไลลิลเอานะฮาร์แม้ว่ายามเช้าหรือยามกลางคืนยามกลางวันหรือยามกลางคืนวัลอะห์วาลทุกสภาพมินซิรรินวะญะฮาร์แม้ว่าในชั้นลับหรือเปิดเผยฮัตตาอินนัลนะฟะกะตะอะลัลอะห์ลิตะดุคูลฟีซาลิกะอัยดแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่ให้แก่ครอบครัวก็ถือว่าเป็นซอดาเกาะห์เช่นเดียวกันนี่ไงนี่ไงเพียงว่าเราออกค่าใช้จ่ายอะไรกลางวันกลางคืนเพื่อครอบครัวของเราเพื่อใครก็ตามเนี่ยไว้ว่าเป็นซอดาเกาะห์พอเป็นนะฟะกะห์ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเข้าอยู่ในเครือข่ายคนที่บริจาคเช้ากลางคืนเปิดเผยหรือปกปิดนะครับหลักฐานว่าการออกค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวถือว่าเป็นการซอดาเกาะห์หรือเป็นการนะฟะกะห์การบริจาคในหนทางอัลเลาะห์นี่การบันทึกของท่านบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเยี่ยมซาอ์ดบินอบีวะกอซขณะป่วยหนักอามัลฟัตฮ์ใน ايتيتشيت من مكة. وفي رواية عام حجة الوداع اترينان من بقوان ايتيتشيت النبي ديتهم حج وداع حج أملا كان نبي باقر ساد سيساد باقت النبي باقوة شنية ميلوك شعب ميلوك شعب يشنكون ก็อยากจะเอาเงินของฉันไม่เอาที่ทำบุญไปหมดเลยนบีบอกว่าเยอะไปทำบุญอย่างนี้เยอะไปชาติก็บอกว่าครึ่งนึงแล้วกัน 50% ยกอุทิศทำบุญนบีบอกว่าเยอะไปเยอะไปชาติก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้น2ใน3นบีบอกว่าก็เยอะไปเหมือนกันชาวเราก็บอกว่าอะไรงั้นหนึ่งในสามหนึ่งในสามนายบอกว่าหนึ่งในสามได้แต่ก็ยังเยอะเหมือนกันอัสลุฟวะซุลุซุกะซีรอุทิศให้อัลลอฮ์เนี่ยก็ยังเยอะเหมือนกันแล้วนายพูดต่อไปอันนี้เขาจะรู้ภาษีแต่นายพูดต่อไปบอกว่าว่าอินนักลันตุนฟิกะนฟักตันตับตักีบิฮะวัจฮ์อัลลอฮ์อิลลัจดัตตะบิฮะดารจะตันورفقة حتى ما تجعل في في امرأتي كان بريجات أرأي سوانها قام فتحي رسوانها برأبك الله سبحانه وتعالى وانت الله جاهي جيقرد تن لعيكن ميكرتن آهان تي تن طان أرأي واتوانا تن ว่าแต่ว่านะบริจาคก็บริจาคแต่จะไอ้ต้อนภรรยานี่มันเจ็บใจเหลือเกินซุนนะห์นบีแบบนี้นะไอ้พวกซุนนะห์แจ๋วๆเนี่ยไม่เห็นทำเลยกูซุนนะห์กูนี่อย่างนี้อย่างซุนนะห์นี่ทำไมไม่ทำกันบ้างซุนนะห์อัลลอฮ์ต้อนแต่อยู่ก่อนแม้กระทั่งอาหารที่ป้อนภรรยาเนี่ยแม้แต่ยาลูซีซี่ยิ้มรักที่จริงในสำนวนมันก็ไม่ตรงนะในอย่างว่าสิ่งที่ท่านเอาไปให้ในปากของภรรยาก็หมายถึงว่าอาหารที่ให้เขาอะแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าไม่ป้อนก็ป้อนก็ได้นะครับป้อนก็ได้การที่เราให้ค่าใช้จ่ายกับภรรยาหรือครอบครัวลูกหลานญาติน้องของเราเราอยู่กับแม่ก็ได้อาหารที่ให้เขาเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าบ้านก็ซื้อผลไม้เข้าบ้านก็ซื้อปลาเข้าบ้านก็ซื้ออะไรมาให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการบริจาคทั้งกลางวันและกลางคืนไอ้บางอย่างก็บริจาคก็มีคนก็รู้เนี่ยมีซื้อให้เมียแต่บางครั้งก็ซื้อแล้วไม่บอกอันนี้ไปให้ภรรยาไม่บอกอันนี้ปกปิดหรือบางครั้งก็เอาสตังค์ไปแจกกับญาติพี่น้องนะมีบางคนที่บอกแล้วมีแบบมีคนที่เปิดเผยแล้วมีบางคนที่ไปแอบให้เราก็ต้องทำทั้งสองจะได้เข้าในเครือข่ายเนี่ยยูฟิกูนอัมวาละฮุมบิลไลลิวันนะฮะบริจาคกลางวันกลางคืนซิรวาลาเนียความลับปกปิดวาลาเนียจำยังเปิดไม่ต้องบริจาคเยอะนะไอ้มีเยอะนี่ก็ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องบริจาคเยอะมีเท่าไหร่อ่ะมี5 บาทเอาไปซื้อข้าวโพดไปซื้อข้าวโพดแล้วไปเยี่ยมญาตินี่รู้ว่าคุณเนี่ยชอบข้าวโพดอะไรคือมาให้อัลลอฮฺอัลลอฮฺดีกว่าคนเอา3,000 บาท5,000 บาทมาให้เนี่ยซ้ำไปมันแค่ของที่มันแสดงถึงความรักกันนะและมีผลและบุญอาจจะมากกว่าถ้ามีความบริสุทธิ์มากกว่ารู้ว่าคนนู้นชอบกินเรื่องนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีสตังค์จะกินเขาอะไรแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้อยู่ในเครือข่ายคนที่ทำความดีตลอดไปนะครับคือสรุปได้ว่า อายะสองอายะจะเป็นสองอายะสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องมารยาทการบริจาคทานการทำสุนัขทั้งหมดเลยนะครับ10 กว่าอายะที่พูดถึงเรื่องสุนัขบริจาคสุนัขเนี่ยล้วนแล้วเป็นหลักสำคัญหรือเป็นหลักหนึ่งของการสร้างเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจของสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมเนี่ยอยู่ได้โดย2 ประการซะกาต2ต่อต้านริบา ้าวไม่ทำธุรกิจล่ะการมีสกาดการส่งเสริมไม่ออกสกาดเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมไม่ทำธุรกิจทุกประเภทอย่างอายะที่เราอ่านฟิกูมินตัยบาติมากะซะบตุมวะมิมมาอัคเราจนาละกุมให้ออกสกาดจากสิ่งที่พวกเจ้าสะสมจากการทำธุรกิจและจากพืชผลจะรอให้งอกขึ้นมาก็แสดงว่าการทำนาและการทำธุรกิจการค้านี่นะเป็นสองหลักสำคัญเศรษฐกิจทั่วโลกนี่มันก็เกิดจากสองอย่างพืชผลและการค้าสิ่งที่ออกสิ่งที่ออกจากดินและสิ่งที่เป็นการค้าอันนี้คือเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจนี่นะย่อมล้มเหลวถ้าไม่มีระบบสกัดสกัดจึงเป็นเรื่องที่จะรักษาซึ่งความบริสุทธิ์ของเศรษฐกิจสองต่อต้านริบาสุรทัลบะกอรอนี่ก็ได้ถึงสองประการนี้การยืนยันในความสำคัญของการบริจาคการสอดคล้องการออกสกัดแต่ไม่ใช่ออกสกัดเดียวต้องมีมารยาต้องมีความสง่างามด้วยต้องมีศิลปะด้วยสองการต่อต้านริบาซึ่งอายะที่รุนแรงที่สุดที่เด็ดขาดที่สุดในเรื่องริบานี่ก็อยู่ในสุรทัลบะกอรอต่อไปจากนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องริบานะครับและในช่วงกลางๆเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องยินเข้ามนุษย์พอเราได้เปรียบเทียบคนที่กินริบาเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่มึนเมาหรือเกิดอาการชัยฏอนเข้าอุลามะก็ได้ยึดเป็นหลักฐานว่ายินเข้ามนุษย์ได้และเป็นอะกีดะฮ์อัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่เราต้องคุ้นหน่อยก็มีคนบางคนที่เป็นซุนนะฮ์อาจปฏิเสธหรือไม่เชื่อก็ต้องนำหลักฐานตรงนี้มาวิเคราะห์หน่อยแต่ก็จะพูดโดยภาพรวมก็จะพูดเรื่องริบาต่อไปนะครับขอประชาสัมพันธ์ว่าศุกร์นี้อุบบาที่นั่นนะทั้งคืนไม่มีอะไรวันศุกร์วันเสาร์ที่23 ตอนเช้าเนี่ยมันจะมี2รายการนะครับรายการแรกเป็นค่ายของชมรมมุสลิมกำลังจะพูดในหัวข้อทำไมต้องอิสลามแล้วก็ตอนสายๆช่วงเช้าอ่ะนะตอนสายๆช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีบรรยายประจำที่โรงเรียนศาสนาของผู้ใหญ่บรรยายให้ผู้ใหญ่นั่นบรรยายให้นักศึกษาครับสำหรับวันอาทิตย์ตอนเช้าก็อาคีดะฮ์ที่ขึ้นครุนะครับ10โมงเช้าเป็นต้นแล้วก็หลังวิชาที่มัสยิดบ้านตึกบินจะพูดในหัวข้อเศรษฐศาสตร์นุ่งแห่งความงมงายและอาริศรัทธาอันนี้เสาต่อไปเนี่ยครับเสาหน้าไอ้เสาหน้าเนี่ยก็คือชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาก็จะให้พูดเรื่องสวรรค์นรกแล้วก็ตอนบ่ายไอ้เสาสิบนี้ทุนนะตอนบ่ายก็พูดเรื่องหัวใจบริสุทธิ์อัลบุญเฉลียนที่โมเลนพิสันติชนตั้งแต่บ่ายสองโมงอันนี้เป็นกิจกรรมของบรรดาต้นฮุดานะครับไม่ทราบว่าก่อนรุ่งชลีมเนี่ยผู้ชายไปได้หรือเปล่าไม่ว่า ไปได ้ผู้ชายเข้าตอนบ่ายหมายถึงว่าบรรยายนี่เข้าได้แต่ช่วงเช้านี่ไม่ได้ใครของศีลาเขานะครับก็อย่าไปยุ่งเขาวันอาทิตย์ไปเจอบล็อกของนักศึกษาคนหนึ่งกับพวกเราเนี่ยก็ไปเจอบล็อกมีภาพค่ายผู้หญิงปะปนกับผู้ชายผู้หญิงไม่คงมีหยาบเลยซ้ำพวกเราต้องเคร่งครัดหน่อยนะเพราะผมไปเจอเขาก็มีค่ายของฟิดเยตุลฮักซึ่งเป็นค่ายที่ถูกหลักการแล้วก็มีผมก็ไปเจอเนี่ยสัญลักษณ์ของกุรอานก็เอาของผมไปใช้ด้วยแล้วก็ในนั้นเนื้อหาก็จะมีภาพผู้หญิงกับคนกับผู้ชายก็ขอเตือนด้วยว่าเราทำเคลื่อนไหวอะไรต้องระมัดระวังหน่อยนะระมัดระวังหน่อยนะครับมีคำถามไหมไม่มีฉันพิชญ์บ่ายสองโมงครับกันบุญเฉลีนนะครับเอาวันอาทิตย์ที่หนึ่งนู่นนะกรกฎาคมมูลนิธิฉันพิชญ์ เรื่องอิสลามกับจตุคามความจริงที่ต้องประกาศนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อันนี้เอาถึงเลยเอาถึงนั่นเลยเอาตายเลยต้องเอาให้อยู่อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์สำหรับเอาหมดเลย ไปหมดเลย อะไรไม่ทานอะไรก่อน ไม่ทานแล้วคร ับ ไม่ทานไปอเมริกาไปหัดใหญ ่อันนี้ โทรศัพท์เดี๋ยวลืมกระเป๋าอีกแกที่จะพูดอะไรนะสำหรับวันเสาร์ที่7นะครับเป็นงานของมัสยิดอัลอาตีฟขอบอกว่าผมงดผมไม่ไปนะผมจะไปบรรยายที่พัทยาจะพูดเรื่องชีอะห์เขาพัทยาอะไรนะจะไปพูดหลังอิชาครับผมใครอยากจะไปก็ติดต่อผมได้จะได้ให้รายละเอียดนะครับสุราอัลฟุรกอนไม่ใช่ฟุรกอนครับนะคนเรียกอะไรพัทยากลางไม่รู้น้ำหวานน้ำเค็มน่าจะน้ำเค็มน่าจะทะเลหรือเคยไปนี่ไปงานที่ไปนั่นน่ะหม่ำเดีย กรรมกรรถ จักรมาเออนั่นน่ะไอ้กระเบื้องกระเบื้องเรื่องกระเบื้องจะเรียบร้อยแล้วกระเบื้องกระเบื้องตรงนี้คุยแล้ว ทำแล้ว โอเค ที่ข้างหน้าเลย จะทำครับถ้าไม่มีเงินก็ขอให้ติดคำว่าสุภานะตัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลอฮ์